Book 2 65 65 65 El-Nafi 2 Olumsuz yanıt 2 Reddetme 2 Hel el-Khatim gali el-Thaman? Yüzük pahalı mı? Yüzük pahalı mı? La, yukellif 100 euro fakat. Hayır, sadece 100 avro. Hayır, sadece 100 avro. Lakin ma'i 50 fakat. Ama bende sadece 50 var. Ama bende sadece 50 var. هل صرت جاهز؟ Hazır mısın? Hazır mısın? لا, ليس بعد. Hayır, henüz değil. Hayır, henüz değil. لكن سأجهز حالاً. Ama hemen hazır olurum. Ama hemen hazır olurum. هل تريد مزيدا من الشوربة؟ Daha çorba ister misin? Daha çorba ister misin? لا, لا أريد أكثر. Hayır, istemem. Hayır, istemem. لكن آيس كريم آخر. Ama bir dondurma daha isterim. Ama bir dondurma daha isterim. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ Uzun zamandır mı burada oturuyorsun? Uzun zamandır mı burada oturuyorsun? لا, صار لي شهر واحد. Hayır, bir aydır. Hayır, bir aydır. وقد صرت أعرف الكثيرين. Ama şimdiden birçok insan tanıyorum. Ama şimdiden birçok insan tanıyorum. هل تسافر غدا إلى داركم؟ Yarın eve gidecek misin? Yarın eve gidecek misin? لا, فقط في العطلة الأسبوعية. Hayır, ancak hafta sonunda. Hayır, ancak hafta sonunda. ولكني سأرجع يوم الأحد. Ama daha pazar günü döneceğim. Ama daha pazar günü döneceğim. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ Kızın yetişkin mi? Kızın yetişkin mi? لا, هي الآن بلغت السابعة عشر. Hayır, daha 17'sinde. Hayır, daha 17'sinde. ولكن قد صار لها صديق. Ama şimdiden erkek arkadaşı var. Ama şimdiden erkek arkadaşı var. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.